Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek. 23 listopada minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy tematem debaty w Strasburgu i szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. O ponadpartyjne porozumienie w sprawie ustawy covidowej apeluje marszałek Sejmu i zaprasza na rozmowy szefów klubów i kół parlamentarnych. Pierwszy krok do likwidacji Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał dziś w Moskwie. Pierwsza rozprawa. Polska prowadzi ofensywę dyplomatyczną, której celem jest przedstawienie naszego stanowiska w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią. Mówił o tym rano w Polskim Radiu 24 minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Wymienił w tym kontekście spotkanie, jakie prowadzi premier Mateusz Morawiecki oraz resort dyplomacji. To, co jest niezwykle ważne, to jest to, żeby ten najbardziej znaczący i wyrazisty głos, jeśli chodzi o rozpoznanie sytuacji zagrożenia naszego bezpieczeństwa, ten polski głos, żeby dominował w dyskusji zarówno unijnej, jak i natowskiej. Premier Mateusz Morawiecki ocenił w wywiadzie dla Wprost, że ryzyko agresji militarnej ze strony Rosji jest realne. Jego zdaniem niewątpliwie po raz pierwszy od 30 lat widać kumulację wielu groźnych zdarzeń inicjowanych przez Kreml. Destabilizacja na Ukrainie, potem w Mołdawii, wojna hybrydowa z użyciem imigrantów jako żywych tarcz wywołana Polsce i całej Unii Europejskiej przez Białoruś też ma swoje korzenie w Moskwie, ocenił szef polskiego rządu. Dziś premier jedzie do Budapesztu, gdzie weźmie udział w szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej. Głównym tematem spotkania będzie właśnie kryzys graniczny z Białorusią. Szczyt Wyszehradzki to kolejne w ostatnich dniach konsultacje polskiego premiera z przywódcami krajów Unii Europejskiej w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią. W niedzielę Mateusz Morawiecki złożył wizyty w krajach bałtyckich, gdzie przestrzegał przed zbyt wczesnym ogłaszaniem sukcesu w kwestii kryzysu na granicy. Najprawdopodobniej będzie próba wykorzystania kryzysu w Afganistanie jako kolejnej odsłony kryzysu migracyjnego. W Budapeszcie premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji mają omówić również szerszy kontekst aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie. Jak przekazała kancelaria premiera, chodzi tu na przykład o zagrożenia w obszarze dostaw gazu, cen energii czy ataków cybernetycznych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sytuacją na Białorusi i kryzysem na granicy zajmą się też europosłowie podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 334 nowych zakażeniach koronawirusem. To wzrost o prawie 30% w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Zmarło 8 osób z COVID-19. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, rośnie liczba osób młodych trafiających do szpitali. Pacjenci do 50 roku życia, czyli pacjenci młodzi i ci właśnie w sile wieku, stanowią 70% osób zakażających się. Jedynie 30% to są osoby po 50 roku życia. Jeżeli przyjęlibyśmy po 70, to jest jedynie w granicach 10%. W pełni zaszczepionych jest w Polsce ponad 20 200 000 osób. Na jutro marszałek Sejmu zaprosiła przewodniczących wszystkich klubów i kół sejmowych na spotkanie w sprawie sytuacji epidemicznej. Elżbieta Witek poinformowała, że rozmowy pokażą, czy parlamentarzyści mogą ponad podziałami wypracować jeden wspólny projekt ustawy dotyczący walki z epidemią COVID-19. Jesteśmy tutaj wybrani po to, żeby tworzyć prawo. To prawo ma być jak najlepsze i służące jak najlepiej naszym obywatelom. W związku z tym uznałam, że ten pomysł, żeby spotkać się tutaj razem w Sejmie i spróbować taki projekt ustawy ponadpartyjny, ponadklubowy przyjąć, że warto spróbować. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Lewicy już zapowiedzieli, że są gotowi rozmawiać. Na spotkanie przyjdzie także Konfederacja, ale jej posłowie mówią, że są przeciwni weryfikacji szczepień. Rozprawa w związku z wnioskiem o likwidację Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał odbędzie się dziś przed moskiewskim sądem. Stołeczna prokuratura zarzuca stowarzyszeniu usprawiedliwianie ekstremizmu i terroryzmu. Wiceprzewodniczący Memoriału Nikita Pietrow zwraca uwagę, że współczesna Rosja stała się państwem, które nie liczy się z opinią własnych obywateli i zagranicznych partnerów. Dziś Rosja i jej zachowanie na międzynarodowej arenie i w polityce wewnętrznej to zachowanie kraju wyrzutka, który nie zamierza stosować się do cywilizacyjnych i prawnych norm społeczności międzynarodowej. sojusz. W obronie memoriału występują rosyjscy opozycjoniści, działacze obywatelscy i obrońcy praw człowieka. Petycję o zaniechanie likwidacji stowarzyszenia podpisało kilka tysięcy rosyjskich intelektualistów. List w tej sprawie do rosyjskiej prokuratury napisali również laureaci pokojowej Nagrody Nobla Michał Gorbaczow i Dmitrij Muratow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słabe przelotne opady deszczu możliwe są w Polsce centralnej, na Mazurach i na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i w województwie łódzkim zwłaszcza teraz mogą jeszcze występować mgły. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie do 9 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie porywisty, zachodni. Trójka. Program trzeci. Za chwilę, proszę Państwa, sprawdzimy, jak młodzi kierowcy, ci, którzy niedawno zyskali uprawnienia, radzą sobie na drodze szybkiego ruchu i czy takie jazdy powinny być częścią egzaminu na prawo jazdy. Powinno jeszcze być obowiązkiem jeżdżenie po torze poślizgowym i to nie tam godzinę, ale 2-3 godziny podczas kursu minimum, żeby każdy kierowca mógł się zapoznać, jak się jedzie poślizgiem, jak się zapomuje tam z poślizgu, bo sama autostrada nic nie daje właściwie, ale takie uślizgi, takie rzeczy, kto to z nas, kto to z młodych kierowców, nawet ze starszych kierowców pojeżdżę, mam. Nie jeden z nas byłby zaskoczony. Takie pomysły się pojawiają, żeby płyta poślizgowa także była częścią egzaminu, albo przynajmniej przygotowania do jazdy, ale państwo mają różne zdanie, zupełnie odmienne także. Jeździmy jak jeździmy. Kierowcy jeżdżą taksówką, widzę jak jeżdżą. Natomiast to nie jest kwestia szkolenia. Wystarczy spojrzeć na naukę jazdy w Stanach Zjednoczonych, gdzie rodzic może dziecko uczyć. Więc tutaj trzeba by z innej strony popatrzeć na te kwestie. Zupełnie dwie różne filozofie w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Za chwilę zajmiemy się jazdą po drogach. Tym razem po, zdaje się, A2. Na zegarze 7 minut po godzinie 8. Trzecia odsłona naszego spotkania. Zapraszamy do 8:45. No more love to purchase. I've invested in myself. You know nothing about me. Keep opinions to yourself. No more complications. Everything's just swell. No more obligations. There's nothing more to tell. Ooh, I just want to be alone. When I get weak. Shut you out. Though your heart is bleeding, you've left me with no doubt. Give me segregation. Give me back my health. Take your observations and turn them. Yeah. Dobre drogi, szybkie auta, brawura i przecenianie swoich możliwości to elementy, które decydują o bezpieczeństwie na drodze. Mimo że z roku na rok przybywa nowych autostrad i dróg ekspresowych, które są najbezpieczniejsze, to w dalszym ciągu bezmyślność, niska świadomość zagrożeń powodują, że podróż wygodną trasą czy autostradą staje się w Polsce gehenną. Jakie są największe grzechy kierowców poruszających się drogami szybkiego ruchu? Zapytał o to Przemysław Cięgotura. Jak się kierowcy zachowują na ekspresówkach i autostradach u nas? Strasznie, zwłaszcza kierowcy tirów. Jeden tir drugiego tira wyprzedza przez 10 km dosłownie. Zmiana pasa ruchu czy włączenie się do ruchu? Kierunkowskazów raczej się nie używa. Wjeżdżanie komuś pod maskę, ludzie nie oceniają prędkości, nic. Nie mają w ogóle wyobraźni. Każdy chce przeżyć. Jeździć przepisowo, nie za szybko, adekwatnie do warunków panujących na drodze. Kamerka z przodu, kamerka z tyłu. A te korytarze życia, włączanie się do ruchu? W przypadku korytarzy życia jest jak najbardziej to szanowane. Natomiast włączanie się do ruchu i ta kultura wpuszczania osób, które jadą innym pasem, to jeszcze tutaj mamy nad czym pracować. Niektórzy mają na ekspresówkach i na autostradach aspiracje jeździć lewym pasem z prędkością 50 na godzinę. No, na pewno zdarzają się takie sytuacje. Ja uważam, że w miarę jest zachowana ta kultura na ulicach. Nie ma kultury. Nie ma, nie było i nie będzie. To ma lepszy samochód. Uważa się za lepszego. Tutaj na pewno dodajemy gazu, no ale no nie ukrywajmy się, no to są takie drogi, no gdzie trzeba sprawdzić sprzęt. Zatem spotkałem człowieka, który stanął sobie na pasie awaryjnym i palił papierosa. Nauka jazdy nie uczy jeździć po autostradach. Zdarza się bardzo często, szczególnie jak mniej doświadczony kierowca uważa, że już posiadł pełną wiedzę co do prowadzenia samochodu i przecenia swoje możliwości. Ale generalnie biorąc, z roku na rok jest coraz lepiej. A za kilka minut naszym gościem będzie Anna Siamczak z Autostrady Wielkopolskiej SA, która opowie o programie Kurs Jazdy na Autostradzie dla młodych adeptów, tych, którzy uczą się dopiero jazdy samochodem. No i ciekaw jestem, jak to wychodzi, jak ten program się sprawdza. O tym wszystkim porozmawiamy. Już 13 minut po godzinie 8. Trójka i pora na trójkę. Yeah. Powtarzamy to często. Bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim. Tylko co, jeśli nie mamy doświadczenia? Na moich czasów to była jedna taka zasada. Dawać to prawo jazdy i jeździć ogólnie w miesiącach właśnie jesienno-zimowych, żeby się jakoś zapoznać z tą aurą, ogólnie z tym śniegiem, lodem, tego typu rzeczy. I też zdawać egzamin właśnie w takiej porze roku. Bo później po to, no nie zaszukiwało, jakby się miało to prawo jazdy. A jeżeli chodzi o Elkę na autostradzie, nie wiem do końca, czy to jest dobry pomysł. Bo to jakoś tam, moim zdaniem, to tworzy jakieś tam zagrożenie na autostradzie. No właśnie, dobry czy niedobry? Naszym gościem jest Anna Ciamciak z Autostrady Wielkopolskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pani Anno, to jest dobry pomysł, czy może stworzyć się zagrożenie, jeżeli wpuścimy taką niedoświadczoną osobę na drogę szybkiego ruchu albo na autostradę A2 na przykład? To jest bardzo dobry pomysł, przede wszystkim dlatego, że taka niedoświadczona osoba nie wjeżdża sama na autostradę, ale wjeżdża z doświadczonym instruktorem po odpowiednim szkoleniu wcześniej. My jako Autostrada Wielkopolska realizujemy wspólnie z ośrodkami szkolenia kierowców kursy jazdy na autostradzie. To jest program, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wychodzimy z założenia, że jeżeli kursant już na etapie nauki pod okiem doświadczonego instruktora ma okazję przećwiczyć manewry wykonywane na autostradzie, to później po uzyskaniu prawa jazdy, wjeżdżając na tę autostradę, będzie czuł się pewniej, bezpieczniej i to będzie z korzyścią także dla innych uczestników ruchu, ponieważ będzie już wiedział, jak na takiej autostradzie się zachować. A pamiętajmy, że autostrada to droga inna niż wszystkie. Mhm. Obowiązują na niej inne limity prędkości, są często inne oznakowania niż na pozostałych drogach. Obowiązują zasady, których często nie spotykamy na drogach chociażby miejskich. No właśnie, pani zdaniem, jakie umiejętności są tutaj kluczowe? Przede wszystkim pamiętanie o dostosowaniu prędkości, pamiętanie o zachowaniu odpowiednich odległości od aut poprzedzających, umiejętność właściwego włączania się do ruchu, to jest również rzecz, o której kierowcy powinni pamiętać, aby właściwie wykorzystać na przykład pas rozbiegowy. I w drugą stronę, kiedy pragną wyjechać z autostrady, mamy takie zjawisko jak na przykład złudzenie optyczne. Kiedy jedziemy dłuższy czas, powiedzmy z prędkością 120 km na godzinę i chcemy wyjechać z autostrady, to na węźle autostradowym zwykle są ograniczenia do 60-40 km na godzinę. Kierowca, kiedy zwolni do 80 po prędkości 120 km na godzinę, wydaje mu się, że już jedzie wolno, a nadal jest to zbyt wysoka prędkość do prawidłowego i bezpiecznego zjazdu z autostrady. Jakie błędy najczęściej popełniamy, jeżeli jesteśmy niedoświadczonymi kierowcami na takiej drodze? Dostajemy prawo jazdy, no i nagle postanowiliśmy, nie wiem, pojechać do rodziców, pochwalić się nowym samochodem, ale także uprawnieniami, korzystamy z drogi szybkiego ruchu, ale tak naprawdę nie mamy doświadczenia i tutaj sporo może się wydarzyć. Oczywiście, my przeprowadziliśmy niezależne badanie przed uruchomieniem naszego programu Kurs Jazdy na Autostradzie, z którego wynika, że aż 2/3 kierowców, którzy już posiadają prawo jazdy i jeżdżą po autostradach, uważają, że należy takie kursy wprowadzić i doszkolić kierowców. I błędy, jakie zauważają wśród innych kierowców, ale także u siebie, co ciekawe, kierowcy są także krytyczni wobec siebie, to przede wszystkim nadmierna prędkość, tak zwana jazda na zderzaku, czyli bez należytej odległości od innych pojazdów, zajeżdżanie drogi, a także gwałtowna zmiana pasów na przykład, czy brak sygnalizowania chęci zamiaru zmiany pasa ruchu, gwałtowne hamowanie, wyprzedzanie prawym pasem. To nie jest prawnie zabronione, ale może powodować bardzo niebezpieczne sytuacje, kiedy wyprzedzamy na autostradzie prawym pasem. Ostatnio nie brakowało doniesień o samochodach jadących po autostradach lub drogach ekspresowych pod prąd. Państwo na swoich odcinkach też zanotowali takie przypadki. Zastanawiam się, z czego to wynika, bo trasy zazwyczaj wjazdowe są odpowiednio wyprofilowane i no, kierowca ma trochę czasu, żeby się zastanowić, czy aby jest na pewno na dobrej drodze i czy nie jedzie pod prąd. Ale jednak tak, się zdarzają takie sytuacje. Nie odnotowaliśmy tego na Autostradzie Wielkopolskiej, takich sytuacji, ale tak jak pan redaktor wspomniał, nie tylko odpowiednio są wyprofilowane drogi, ale również odpowiednio oznakowane kierunki jazdy, znaki mówiące o tym, gdzie powinniśmy albo się zatrzymać, albo zjechać, albo na przykład, że nie można na autostradzie się zatrzymywać. To są też rzeczy, których my uczymy w ramach kursu jazdy na autostradzie. Takie podstawowe zasady przemieszczania się po autostradach i drogach szybkiego ruchu w Polsce, które na pewno sprawią, że kierowcy będą czuli się pewniej, będą bezpieczniej jeździć po autostradach. A przecież tego typu dróg mamy coraz więcej w naszym kraju, jak i samochodów. Kursy jazdy na autostradzie. Akcja przyniosła już jakieś efekty. Mają państwo jakieś statystyki? Pierwsze podziękowania spłynęły? Tak, kurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród kursantów i ośrodków szkolenia kierowców, szczególnie tych ośrodków szkolenia kierowców, którym zależy na dobrym przygotowaniu kursantów do dalszej jazdy już po zdaniu egzaminu, bo to jest istotą kursu jazdy na kursu nauki jazdy przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy, aby kursant po zdaniu egzaminu czuł się pewnie i bezpiecznie na drodze. Przystąpiło do programu, a przypominam, że program ruszył w lipcu tego roku, czyli zaledwie 4 miesiące temu. Przystąpiło 35 ośrodków szkolenia kierowców. Przeszkoliliśmy wspólnie z ośrodkami szkolenia kierowców już ponad 160 kursantów. Te kursy cały czas trwają, jazdy jeszcze cały czas trwają, więc takie dane statystyczne na bieżąco do nas spływają. I co najważniejsze, my nie kończymy tego kursu. Teraz dokonujemy pierwszych podsumowań po pierwszych 4 miesiącach, ale cały czas nadal zachęcamy ośrodki szkolenia kierowców do tego, aby przyłączały się do programu, ponieważ to będzie z korzyścią dla nas wszystkich, dla wszystkich uczestników ruchu. Anna Ciamczak z Autostrady Wielkopolskiej S.A. była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do widzenia. Od wersów na osłodę. Tyle pięknych chwil podarowałeś mi, ale please, kilka z nich chcę zapomnieć. Nie zasłużyłem na nagrodę. Taki prosty gest, a bez niej czułem się, jakbym wciąż biegał wprost za ogonem. I wiem, że nie powinienem tak się żalić, by nie ranić, ale chwalić, błogosławić, żeby żyć spokojnie. Tak trudno zabić w sobie strach. Mówi mi, zgubisz się, po co wybierasz tę drogę? Wciąż nie mógł pojąć, że wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem do wyjść. Już nie mów nic, wiem jak mam żyć. Ty oceniałeś to co robię, teraz czuję się jak mały zbity pies, który wciąż zamiast gryźć chowa głowę. Ty dobrze grałeś swoją rolę, ja teraz mówię źle, nawet gdy jest okej. Przecież wiem, mam jak ty, to przy bronie. I nie myśl, że dziś wypowiadam wojnę, ale wolę, byś doceniał, nie oceniał i dał żyć spokojnie. Tak trudno zamić w sobie strach. Mówił mi, zgubisz się, po co wybierasz tę drogę? Wciąż nie mógł pojąć się, Autopromocja Polskiego Radia. Nagrody Mediów Publicznych 2021. W kategorii muzyka, przyznawanej przez Polskie Radio, nominowani zostali Agnieszka Budzińska-Beret, Józef Skrzek, Leszek Możdżer. Laureatów poznamy 29 listopada. Więcej na stronie polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lubię, bo Polskie 2021. Piąta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Nagradzamy firmy działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię, bo Polskie poznamy 26 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Sponsorem nagrody Lubię, bo Polskie jest Polski Fundusz Rozwoju. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Trwa Black Week w internetowym sklepie Lidla. Cały tydzień wielkich obniżek, a tylko dzisiaj. Rabat 20% na produkty do Twojej kuchni. Na przykład grill kontaktowy marki Silvercrest o mocy 2000 W do opiekania i grillowania. Tylko 159,20. Szczegóły na www.lidl.pl. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Uwaga! Ta planszówka implikuje, czyli powoduje, że każdy hundswot, czyli łobuz, natychmiast zakochuje się w polszczyźnie. Edukacyjna gra planszowa Ojczysty wzbogaca słownictwo i podpowiada, które wyrazy są książkowe, potoczne lub nadużywane. W sprzedaży w internetowym sklepie Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. sklep.nck.pl. Czyli z TV Smart od Vectry moja ulubiona rozrywka może być tam, zawsze tam, gdzie ty. Yeah! No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po godzinie 8. To może informacje dla kierowców. Radio Navigator. Tak się składa, że na stanowisku Ewa Mierzejewska. Cały czas są korki na trasie S8 w Warszawie po dwóch kolizjach. Ich bezpośrednie skutki, czyli uszkodzone auta, udało się już usunąć, ale zatory pozostały. Tak jest pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Marymącka. Na 12 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Zamknięty był jeden pas w stronę Białegostoku. Ten pas udało się już odblokować, ale korki są nadal. Podobnie na 13 kilometrze to odcinek pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Wisłostrada. Przypomnijmy, tu wcześniej zdarzyły się dwa auta osobowe i samochód dostawczy. Jezdnia w kierunku Białegostoku również była tu zwężona. W tej chwili przejazd jest już, ale nie jest płynny. Trzeba uważać na autostradzie A2. Do kolizji doszło pomiędzy węzłami Września i Poznań Wschód. Na 192 kilometrze zamknięty jest lewy pas w stronę Świecka. A4, tam też zator przed punktem poboru opłat Karwiany w stronę Wrocławia. Stoi też krajowa 8 na odcinku Kobierzyce-Magnice. Coraz większy zator jest na obwodnicy Trójmiasta. Spowolnień trzeba spodziewać się na jezdni do Gdyni na odcinku pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdynia-Wielki Kacyk. Problemy z przejazdem na S6 są też na odcinku między węzłami Gdynia-Chylonia i Gdynia-Port. W samej Gdyni to 314 kilometr. Tam doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jest zwężenie w kierunku Łodzi. Na tej samej trasie są też problemy, ale na jezdni w stronę Gdyni. To odcinek między węzłami Gdynia-Chwarzno-Gdańsk-Osowa. W Gdańsku tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Nikomu nic się nie stało. Zablokowany jest pas jezdni zachodni w kierunku Gdyni. Na drodze krajowej nr 12 na odcinku Piaski Chełm w pobliżu Stróży Kolonii, to Lubelszczyzna, na 640 km dalej trwają problemy z przejazdem po zdarzeniu 3 samochodów osobowych, wskutek czego jedna osoba została ranna. Kierowcy są zmuszeni w tym miejscu jechać na zmianę jednym pasem. I na koniec dobra informacja, nie ma już problemów z przejazdem krajową jedynką na odcinku Tychy Bielsko-Biała w pobliżu miejscowości Piasek. To województwo śląskie, 580 km. Tam wcześniej doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. I więcej informacji z dróg co 15 minut na antenie Polskiego Radia Kierowców. Radio Nawigator Trójki. A teraz czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Radomiaka kontynuują świetną pasę. Właśnie wygrali w PKO Ekstraklasie po raz czwarty z rzędu. 2-0 pokonali na wyjeździe Zagłębie Lubin, mówi trener Beniaminka z Radomia, Dariusz Banasik. Myślę, że robiliśmy lekcję, bo wiedzieliśmy, jakie Zagłębie ma plusy, jakie minusy, jakie problemy. No i tak mogę teraz powiedzieć, tak, że to jest zespół, który jest całkiem dobry w ofensywie, natomiast no, w tej defensywie zdarzają się błędy, które my wykorzystaliśmy. W drugim wczorajszym spotkaniu Krakowia 1-0 ograła u siebie Raków Częstochowa. Wracający na ławkę trenerską Pasów po 4 latach Jacek Zieliński cieszył się z dobrze dobranego wczoraj ustawienia z 3 obrońcami. Fakt, że od początku myślałem o tym, żeby się ustawić na Raków w takim systemie, jak oni grają, bo wtedy łatwiej nam by było zneutralizować mocne strony. Natomiast w pierwszej połowie to akurat nie funkcjonowało tak jak trzeba, ale po retuszach w drugiej myślę to już zupełnie inaczej wyglądało. Zagraliśmy bardzo dobrze w tej trójce obrońców, bardzo solidnie pod takim dowództwem Mateja Rodina, bo był naprawdę dzisiaj szefem obrony. Czy to jest system na przyszłość? Myślę, że tak, bo tu jest zespół jeszcze przy jakichś, powiedzmy, bo liczę na to, przy wzmocnieniach w zimie, to może być naprawdę dobry system dla tej drużyny. Ze spraw piłkarskich przypominamy jeszcze, że dziś znów kopią w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski, zregenerowany po zgrupowaniu kadry, pojawi się pewnie na boisku w wyjazdowym spotkaniu Bayernu z Dynamem Kijów. Ten mecz już od 18:45, ale hitem dziś bez cienia wątpliwości wieczorne spotkanie Chelsea z Juventusem. Pierwszy gwizdek sędziego na Stamford Bridge o 21:00. A propos Bayernu, to w szatni zespołu konflikt szczepionkowy przeciwko COVID-19. Nie zaszczepiło się ciągle 5 graczy, m.in. Jozua Kimiś, Jamal Musiala i Serge Gnabry. Zakładamy, że na ukończeniu mają przewody doktorskie z dziedziny wirusologii, stąd ich wątpliwości. Słusznie próbuje rozwiać je dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidžić. Hasan Salihamidžić ostatnio miał się domagać od koronasceptyków przyjęcia szczepionek w trybie natychmiastowym, podnosząc znacząco głos, o czym informuje doskonale zorientowany w sprawach Bayernu dziennik Bild. Pod siatką po jednym meczu w Plus i Tauron Lidze. W obydwu o zwycięstwie decydował tiebreak. W obydwu górą gospodarze. Skra Bełchatów pokonała Resowie Rzeszów, Pałac Bydgoszcz, Unii Opole. A Paweł Fajdek zmienił stan cywilny. Uwaga na Stadionie Śląskim. Jego żoną została wieloletnia partnerka Sandra Cichocka. Obrączki młodej parze wręczyła ich 6-letnia córka. To pierwsza tego typu uroczystość w 65-letniej historii obiektu. Fajdek, 4-krotny mistrz świata w rzucie młotym, tak tłumaczył wybór miejsca na Orzenek. Wydaje mi się, że każde miejsce poza urzędem jest atrakcyjne, a jeżeli, no mówię, jest to coś niechcąc ponad 2/3 mojego życia związane ze sportem, więc stadion to jest takie miejsce, które jest dla mnie bardziej naturalne niż każdy inny budynek czy lokalizacja. Jest to Narodowy Stadion Lekkoatletyczny, więc stąd decyzja, żeby właśnie na tym stadionie, że tak powiem, dokonać tych czynności. Oryginalnie. Wypowiedź Pawła Fajtka kończy ten serwis. Kolejny sportowy o 15:30. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, ale to może za chwilę. Oczywiście, no ale skupmy się najpierw na prognozie. Wtorek z przelotnym deszczem, zwłaszcza w Polsce centralnej, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem lub śnieg. W południe na termometrach 3 stopnie w Białymstoku i Lublinie, 4 w Katowicach, Łodzi i w Warszawie, najcieplej w Gdańsku i w Szczecinie, tutaj 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie porywisty, zachodni. Trójka. Program trzeci. No bo tak na zdrowy rozum, ślub to jest taki moment, kiedy w mężczyźnie także no, budzi się mnóstwo uczuć, może czasami spanikować. Tymczasem ten akurat konkretny wybrał sobie miejsce, gdzie czuje się swojsko, dobrze, przyjemnie. I uciec trudno, proszę pana, bo wysokie trybuny. A no, no proszę pana, no faktycznie. No. Wyjście awaryjne, brak. Pewnie poblokowane. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me why.

deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Czy pan odłoży ten telefon? Śnieg pierwszy spadł w tym sezonie. Widział pan? Widziałem, ale to delikatnie. Czy już z dziećmi są jakieś plany, żeby na sankach pozjeżdżać? Nie, trzeba zaplanować. Jeszcze za mały jest. No to z tatą trzeba zjeżdżać. No dobrze, Bartłomiej Graczak, za chwilę rozmowa w Trójce. Kto będzie twoim gościem? Artur Dziambor, Dziambor, Konfederacja. Zapraszam. Zapraszamy na rozmowę, która niebawem w Trójce, a my już państwu dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Piotr Filan. Do jutra. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, kłaniam się. Dziś z nami Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Kłaniam się, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Na godzinę 12 marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła szefów klubów i kół na rozmowy na temat rozwiązań ustawowych w związku z rosnącą liczbą zakażeń, w związku z czwartą falą epidemii koronawirusa. Na państwa profilu twitterowym możemy przeczytać: zdrajcy z PiS oficjalnie rozpoczęli tworzenie koalicji covidowych zamordystów przeciwko milionom obywateli. To rozumiem, że z takim przekazem przedstawiciel Konfederacji pójdzie na to spotkanie, o ile pójdzie. Nie, no, przedstawiciele Konfederacji zawsze są na wszystkich tego typu spotkaniach. Natomiast no, my od dnia pierwszego właściwie jesteśmy przeciwnikami wszelkich rozwiązań ograniczających nasze naturalne wolności obywatelskie i segregacji sanitarnej. Pani marszałek Witek powiedziała wczoraj w swoim wywiadzie, czy wypowiedzi tej, która była w Sejmie, że są trzy różne projekty dotyczące tej właśnie sytuacji. No i rzeczywiście dwa z nich są takie ograniczające nas, dążące do tego, żebyśmy tutaj żyli tak, jak teraz słyszymy, żyją ludzie w Austrii na przykład, albo w Australii, jeszcze gorzej. Natomiast no jeden nie, z nich... No w Austrii mają być szczepienia obowiązkowe, panie pośle. W Austrii mają być obowiązkowe szczepienia i już teraz obowiązuje lockdown dla niezaszczepionych. To jakby porównać te restrykcje polskie do austriackich, to nie ma porównania w ogóle. Tak, i tam też częściowo w niektórych miejscach policja i wojsko dowozi ludzi na szczepienia. Natomiast trzeci projekt to jest nasz projekt, Stop Segregacji Sanitarnej, który tak w skrócie można powiedzieć dąży do tego, żebyśmy wrócili do normalności, żeby wszyscy sobie normalnie żyli, leczyli się wedle własnego uznania, a chorzy, żeby byli leczeni w szpitalach. Natomiast ludziom zdrowym należy po prostu dać normalnie żyć. Zobaczymy, jak pójdzie to spotkanie. Ja zresztą no, już też swoje zdążyłem na tym Twitterze, który pan wspomniał, powiedzieć, że to spotkanie postrzegam w taki sposób, że no, chodzi o rozmycie odpowiedzialności. Póki to był projekt Prawa i Sprawiedliwości, on miał sygnaturę 1449, zniknął później, w pewnym momencie został wycofany, ponieważ w samym Prawie i Sprawiedliwości przecież jest podział na posłów, którzy są za tym i są przeciwko. Potem wrócono do tego, pan minister Niedzielski z uporem maniaka, którym no, chyba jest, jednak cisnął bardzo rząd. Rząd się nie zgodził, ponieważ wiedzą doskonale, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uderzy tą ustawą w Polaków, no to bardzo duży jest potencjał straty mocnego elektoratu. Minister Kraska to powiedział, że oni mają badania, w sensie oni PiS, mają badania, z których wynika, że połowa elektoratu PiSu i połowa elektoratu Platformy i cały elektorat Konfederacji jest przeciwko temu. Wystarczy spojrzeć na mapę zaszczepionych z podziałem na gminy. Widać ewidentnie, że te gminy, w których Prawo i Sprawiedliwość ma wysokie poparcie, no nie szczepią się jakoś szczególnie chętnie. W tej chwili 53-54 niespełna procent Polaków się zdecydowało na szczepienie. Na tle Europy wypadamy blado. Dlaczego, pańskim zdaniem? No, ja myślę, że to wynika z tego, że my po prostu mamy takie coś w sobie, że... Gen sprzeciwu, jak mówił pan minister. Gen sprzeciwu, tak? Gen sprzeciwu. Nie, to nie tak. Ale my przez cały rok byliśmy, ponad rok, byliśmy ładowani ze wszystkich możliwych stron, zarówno przez polityków wszystkich partii politycznych, poza może Konfederacją, która nie brała się udziału w promowaniu szczepień, i przez media też w większości przypadków, tym, że trzeba się zaszczepić. No, wszędzie billboardy jakieś i tak dalej, akcje promocyjne. Ja zawsze odwoływałem ludzi do tego, żeby szli po prostu do swojego lekarza i z tym i z lekarzem skonsultowali, bo ja się nie czuję władny w tym, żeby podpowiadać ludziom, że mają się na coś szczepić albo na coś leczyć. Natomiast dlaczego ta wyszczepialność jest taka niska? Nie wiem. Może rzeczywiście ta propaganda została przedobrzona. Może jest tak, że po prostu ludzie no, nie chcą tego w ten sposób administrowanego. Może jest tak, że trzeba się zetknąć z tą chorobą, żeby ją zrozumieć. Ja leżałem na tę chorobę w szpitalu. Ja naprawdę doskonale wiem, na czym ona polega. Panie pośle, mamy 40,5 miliona wykonanych w Polsce szczepień. Do tej pory zgłoszono niepożądanych odczynów poszczepiennych 16 tysięcy. To są 0,04%. Tak, oczywiście. No, to też pytanie, co to są te nieoczekiwane odczyny poszczepienne. Rzeczywiście jest tak, że to może być nawet boląca ręka. Tak? W zdecydowanej większości to są właśnie takie łagodne jak boląca ręka. One są zgłaszane. Ale to pokazuje, że no, szczepienia są bezpieczne. Oczywiście one nie dają 100% skuteczności. Wiemy już, że nie powodują, że się nie zakażamy. Ale jeżeli już się zakazimy, to przebieg tej choroby jest łagodny. Dość powiedzieć, że według Ministerstwa Zdrowia do dziś, jeśli chodzi o liczbę zgonów wśród osób, które nie poradziły sobie z COVID-19, zaszczepieni stanowią 3%. Pozostali to osoby niezaszczepione. Te wszystkie dane, jeżeli oczywiście mamy zaufanie do danych Ministerstwa Zdrowia, pokazują, że osoby, które się szczepiły, nie popełniły błędu. Tak, tylko panie redaktorze, to przez cały rok pan powiedział, a przez ostatni okres to jest prawie 10-krotnie więcej. Jeżeli chodzi o samą tą propagandę związaną z zaszczepieniami i ze skutecznością tych szczepionek, to my od samego początku mówiliśmy, że rząd powinien chociaż mówić prawdę. To znaczy, jak pan profesor Horban mówił, że szczepionka jest 100%, jeżeli billboardy oficjalnej kampanii rządowej z hashtagiem szczepimy się mówiły, że ostatnia prosta, zaszczepmy się drugi raz i zakończmy tę pandemię, a następnie, że 99% skuteczności, no to my mówiliśmy od samego początku, że to są wszystko kłamstwa. I wychodzi teraz na nasze. I nie chodzi o to, żeby zanegować skuteczność szczepionki. Tak, lepiej mieć 90% gwarancji czy zero? Proszę? Lepiej mieć 90% gwarancji, 80% gwarancji czy 0% gwarancji? Ale to, panie redaktorze, oczywiście, że lepiej jest się leczyć, lepiej robić wszystko, żeby zdrowie było lepsze. To jest jasne dla każdego z nas. Nam chodzi o propagandę rządową i zmuszanie obywateli do zachowań, których oni nie chcą. No jest bardzo proste. My nie jesteśmy, to też jest. Skorzystam z anteny. Dziękuję, panie redaktorze. Proszę. Skorzystam, żeby jedną rzecz powiedzieć. Mamy 53% Polaków zaszczepionych i 47% Polaków niezaszczepionych w tym momencie. Propaganda niektórych przedstawicieli rządu, ministerstwa, ale też i polityków niektórych, szczególnie lewicowych, tutaj akurat nie rządowych, tylko lewicowych, idzie w tę stronę, że każdy niezaszczepiony jest antyszczepionkowcem, a każdy człowiek z Konfederacji, który walczy o to, żeby rząd nie zmuszał ludzi do tych szczepień, jest jeszcze bardziej antyszczepionkowcem, bo jeszcze pobudza innych do walki. Nic z tych rzeczy. Ja ale od panie początku pośle, musi pan powiedzieć, mówię, ludzie, idźcie do lekarza. Musi pan powiedzieć, że jednak teraz, obecnie, analizując obecne obostrzenia, wygląda to zupełnie inaczej niż na Zachodzie. No dość powiedzieć, że Chorwacja, Włochy, Holandia, Belgia, tam wszędzie są protesty, nawet brutalnie tłumione. Zupełnie inny zakres obostrzeń, mimo że tam nie mają takiego problemu na przykład z liczbą zgonów, ta liczba zakażonych nie jest aż tak wysoka. Więc no jednak rząd zmienił swoje stanowisko w tej sprawie, tak jak pan powiedział, patrząc na to, jak ich wyborcy do tego postrzegają, więc chyba nie macie za bardzo na co narzekać, tak mówiąc krótko. Nie mamy na co narzekać tylko do pewnego stopnia, bo my codziennie słyszymy na przykład o zamkniętych uczelniach, o szkołach wysyłanych na kwarantannę i tak dalej, więc są pojedyncze akcje, w których trzeba brać udział. Cały czas jeszcze mamy tą trwającą maseczkozę, która powoduje, że mandaty można dostać i one są dosyć liczne. Zresztą minister Niedzielski powiedział, że nacisk będzie na to położony. Jest jeszcze kilka rzeczy, które należałoby oczywiście uwolnić i zakończyć, jak te kwarantanny, w których teraz chyba siedzi więcej Polaków niż kiedykolwiek. Ja pamiętam kwarantannę w zeszłym roku miałem na początku października, taką za darmo, to znaczy byłem na wywiadzie z jednym politykiem, który dzień później ogłosił, że ma COVID-a, więc ja też wpadłem. Też siedziałem zdrowy na kwarantannie, panie pośle, niestety. I nie można było tego zakończyć negatywnym testem. Negatywny wynik testu. No właśnie. Co jest absurdem. Panie pośle, zmieniamy temat, bo jest ich bez liku. Mamy najsłabszą złotówkę od bodaj 12 lat. Mówi się, że sposobem na umocnienie naszej narodowej waluty jest podwyżka stóp procentowych. Czy na pewno, a jeżeli są jakieś inne narzędzia, po które może sięgnąć rząd, to jakie? Znaczy ta podwyżka stóp procentowych to się powinna odbywać jakoś w jakiś sposób regularny, a nie teraz, gdy już jest trochę po wtokach. Także to po pierwsze. Natomiast problemem jest to, że niestety nasz rząd teraz wymyślił coś, co nazwali tarczą antyinflacyjną, która jeszcze nie została ogłoszona, ale porównując ten Polski Ład do tego, co było zapowiadane, no to już dzisiaj możemy powiedzieć, że słyszymy zapowiedzi, że będą bony na podwyżki prądu, bony na podwyżki paliwa, jakieś talony na energię inną, zobaczymy co tam jeszcze. To nie są sposoby. Dodrukowywanie pieniędzy to właśnie spowodowało to, że my mamy w tym momencie najwyższą inflację w Europie i tej inflacji nie mamy jak powstrzymać. Ja to postrzegam, my to postrzegamy, Konfederacja od samego początku tak, że jedynym sposobem, żeby po pierwsze wyhamować inflację, a po drugie wzmacniać złotówkę, wzmacniać złotego, jest radykalna obniżka podatków. I my zaproponowaliśmy, to się nazywa tarcza antyinflacyjna w przypadku Konfederacji, po pierwsze tanie paliwo, ustawa, którą złożyliśmy do marszałek Witek. Zdaje się, że przeciw waszym oczekiwaniom wychodzi premier, który mówi właśnie, że w ramach tarczy antyinflacyjnej będzie obniżka akcyzy na nośniki energii. Dobrze. Czyli opłata reprograficzna, tak? Tak zwana. Nie, to nie jest to. Podatek reprograficzny to jest to, co myśmy też mówili, że bez sensu. Ale okej, zobaczymy, co oni tak naprawdę wymyślą. Jeżeli gdzieś pojawi się obniżka podatku jakiegokolwiek i nie będzie przy okazji okraszona tym, że gdzieś tam podwyższymy jakiś inny podatek za to, żeby to zrekompensować, no to Konfederacja to poprze, bo my zawsze będziemy popierali obniżki podatków. W przypadku taniego paliwa my proponowaliśmy, żeby obniżyć częściowo podatki te, które są. Nie zlikwidować całkowicie, bo wiemy doskonale, że to jest niemożliwe z wielu powodów, ale obniżyć, tak? Doprowadzić do sytuacji, w której to paliwo dzisiaj kosztujące ponad 6 zł mogłoby kosztować 4,5-4 z kawałkiem. Można to zrobić pewnymi zabiegami. Można zlikwidować, wycofać kilkanaście podatków, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło przez ten ostatni okres, ostatnich kilku lat, po to, żeby jakoś reperować sobie budżet. Można ulżyć jakoś Polakom, zrobić wszystko, żeby po prostu ten proces wyhamować, bo my za chwilę możemy naprawdę obudzić się w świecie, gdzie ceny będą takie, jakich sobie nie wyobrażamy. Już ta inflacja jest wysoka, przyszły rok wcale nie może być nie, gorszy jeszcze pod tym względem. Premier za wysokie ceny energii obarcza Gazprom, Rosję, Nord Stream 2 oraz tych polityków Europejskiej Partii Ludowej, którzy nie tylko nie zablokowali Nord Stream 2, ale sprzyjali wybudowaniu tego gazociągu. Czy jakieś inne przyczyny wysokich cen energii pan odnajduje niż te wymienione? Nie, no rzeczywiście jest tak, że te wszystkie polityczne decyzje, które były, to, że my nie bierzemy udziału w Nord Stream 2, że nie mamy na własnej nitki, ale też i że jednak zostaliśmy całkowicie pominięci, zdecydowanie będzie na to wpływało. W moment, w którym uruchomi się Nord Stream 2, rzeczywiście będzie dla nas momentem bardzo trudnym, bo to będzie moment, w którym po pierwsze Rosja zyskuje dużo większy wpływ na wschodnią część Europy, a i Niemcy podwyższają jeszcze już wielką władzę, którą mają. Ja to już też powtarzałem kilkukrotnie, że nasi dyplomaci w tym momencie powinni wydeptywać ścieżki do Berlina, żeby negocjować ceny, bo to tak to będzie niestety wyglądało i to się nie musi odbywać głośno. No ale jednak odbywać się musi, bo ta podwyżka, która nam się potencjalnie szykuje od 1 stycznia, będzie dla nas drastyczna i to podwyższanie najniższej krajowej, czy nawet inne projekty z plusem w żaden sposób nie wpłyną na to, żeby nam się lepiej żyło przy tych obostrzeniach, a też i decyzje polityczne, o których pan wspomniał, oczywiście jest wiele takich rzeczy. Jest mnóstwo takich rzeczy, które były robione przez ostatnie lata i nie tylko przez ten rząd, żeby nie było, że tylko na Prawo i Sprawiedliwość narzekam, przez poprzedników ich również, które wskazywały niestety lekceważące podejście do tego, jak może wyglądać przyszłość. My za każdym razem stawialiśmy się przeciwko takim rozwiązaniom, które mogłyby doprowadzić do tego, że Polacy będą mieli po prostu wyższe ceny. No niestety, no wyszło teraz jak wyszło, trzeba ratować to, co jest. O czym mówił Artur Dziambor, Konfederacja. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w MediaMarkt. Teraz laptop Asus z systemem Windows 10 za 4499 zł. Taniej o 400 zł. I laptop TechByte z procesorem Intel Celeron. Za 1199 zł. Taniej o 500 zł. A dodatkowo raty 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Sok! Nie mus! Nie smoothie! Może suszone jabłka! Wszystko takie pyszne! Teraz na stacjach Orlen znajdziemy